أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. آخری آیات د دې باب دې کې هم ترغیب ده جهاد ته او خطاب د ایمان والته. او حاصل د آیات بدای چې سبب د دخول د جنت دا جهاد دې د الله لار کې. او مخک سره ربط داده چې انبیای کرام رالو او غی خلقو ته د الله کتاب بیانو د الله دین بیانو او بیان د دین دا بغیر د مشقتونو او تکلیفونو برداشت کول نه کیږي. د دیو جنا د آیات کریمه کې دا مشاق او دا تکالیف دا غی ذکر کوي تذکره کوي چې ایمان والا باندې الله اگر ولی او دې د پاره چې امتحان وشي کنه صرف د خپلې په وینا باندې کار نه کیږي تر څو پورې چې د تکلیف او مصیبت نه برداشت کړي. ځکه کراو کوټه پیژندل کیږي په وخت د مصیبت کې. اگر گویم مسلمانم بل ارزم کې دانم مشکلات لا اله را نه الله جل شان ام حسبتم ام حسبتم آیا ګمان کوای ان تدخل الجنه دا چې داخل بشه جنت ته. مراد تی اولی دخول لزکا سمر ایمان والا چی دیو دی ایمان سره د دنیا نه تری دی ټول به جنت ته ځي او بغیر د حساب کتاب نه او بغیر څه د نورو مراحلو نه بغیر څه د خفغان راتلو نه پاغي باندې لومبه جنت ته داخل شه. اولم ما یاتکم وګوره ما معنا د نه فی وکړه دا ام نه دی ام بعض مفسرین وی وی ام په معنا د بل دی بل کې تاسو دا ګمان کوئ او بل د اضراب د پاره چاوی نه په معنا د بل ا دی بل ا معنا اضراب هم دی خو استفهامي معنا پکې هم ده بلکې آیا ګمان کوئ. مشهور عالم فراح معنی القرآن والا هغه نه ام دلته د محض استفهام د پاره دی په معنا د حمزه استفهامي دی ځکه ما معنا وي آیا تاسو ګمان کوئ او حاسبه د حسبان نه دی حسبان وی ګمان ده آیا گمان کوئے چې داخل بشے جنت تا ولن لنبی ولن ما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم او حال دا جلا تروس ندیرا غلی تاسو دا پشان دا حالاتو دا غا کسانو چی تیر شوی دی تاسو نمخ کی تاسو نمخ کی ایمان والا تیر شوی دی او اللہ پاغی ناشنا حالات را استی دی مثل وی عجیبا نمونے جوڑا کرے دا غی نو تر سوچ په تاسو دغه حالات نه راغلي تکلیفونه مصیبتونه تاسو نه برداشت کړي نو صرف په داو باندې او صرف په پستو باندې هو جنت ته نشیدلې. خباب رضی الله عنه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بخاری ابو داود مسند احمد غنو کتابونو کې راځي مفسرینو ذکر کړی ابن کثیر و غیره دلته دا روایت او داغ صحابي دی چې د خپل دوره تکلیف برداشت کړل چې مشرکانو برونی و د مکه نو کتبه انګار بلکړو انګار سروټ کې به پرتی وي بلې نو داغه د پاسه به سملاو او پسینه به ولختې کې خو دې غټي چې دې لکیږي نه تر دې پوري چې لاندې د سروټ کې بعد د شان د ملان چې کم رطوبت او به د واز د ماز د بویل شو پاغي باغمړې شوې په دې املا کې او پشا کې کوتیو دانه چې برداشت نه وکړي نبی له سلام نه راغې ویدا الله رسول الله تستنصر لنا الا تدعو الله لنا ته زمونږ لپاره د امداد سوال نه کوي د الله نه زمونږ لپاره دعا نه کوي د الله نه په موږ داسې حالات دي داسې مشقتونه دي ملګری په ډیرو تکلیفونو کې دي وګوره بلال رضی الله عنه وتا وګوره عمار ابن یاسر رضی الله عنه وتا وګوره داغه مور شهید کړي ده لار ته ولا تکلیفونه رسول دي ځکه پلار مور او زوی درې واړه مسلمانانو او غلام او شکلا یو سړی مالی تورم کمزوري نسبیم کمزوري نا خو بیا لوی ټارګټی کړه بیا دغه دنیا پرس خلق دا متکبرین او مترفهین چقی دلیه دا الله رسول موږ د پاره سوال نه غواړي. نبی له سلام په مخ مبارک کې داسې د غوسه اثر ښکارا شو او بیا غته وی خباب ان من کان قبلکم کان احدهم یوزع المنشار علی مفرق راس احده فیخلص الی قدمه لا یترکو ذلک عن دینه. تاسو نو مخ کې داسې خلق تیر شوی دی چې عرب یې راوړو داغه په سر باندې به کې خو دا اتر دی چې په منځ به بالکل دو ټوکړې کړې نیمه ټوکړه به یو خوا پرې وته نیمه بل خوا بیا به هم د الله په دین کلکو. او منهم من یمشط بامشات الحديد ما بین لحمه وعظمه لا یصرف ذلک عن دینه. سپه کې داسې وو چې د اوس په نو په منګزو یې داغې نه غوښې لر کړې او صرف د اډوکو پنجره به پرې خو دا او تر اخره پورې چې تر څو داغه نه سانه وته په دین بکلکو. تاسو باندې کوله دا حالات نه دی راغلي معنا دا مصیبتونه او دا تکلیفونه برازي دا به برداشت کړي الله ری بستا پته لګي چې تکلک دا الله په دین یې تکلک موحد دا نه چې معمولی غونته تکلیف راشي یا معمولی غونته ستړي راشي نه دا الله د دین نه نفرت پیدا کی بیا خپل مسلمانانه ته خپل دین ته پسپک نظر ګوري ډیر داسې شته دا د موحد او د ایمان ول شان نه دی ګوري ښا دا د منافق کار دی چې هغه باندې سخت راضي ناغذر اوګه اوباسي. قران کریم دا غي ذکر کړو کنه چې دغه خلقو حال دا دی د منافقانو حال دا دی چې اذا ازلم علیهم قامو سخت چې پراشي کنه نو دی بیا پشاشي دی بیا وېزه پکې نه ما ومن الناس من يعبد الله على حرف ان شاء الله سوره حج کې براشي تفصیل. بعض خلق دا الله بندگی کې خو صرف په یو اړه باندې په یو طرف لکه غټ لرګي دی او کسانو نیول دي یو کس پس اسه داتې وګ داتې کړي دي چې ګنې امام نیول دي نیول نه دي چې کوئی زور راځي نو وګه تا کوي. نو دا مثال د منافق دی چې دا باندې کله زور راځي په تکلیف راځي په مصیبت راځي په دې سجړک راځي نو دی وي بس دا خو جوړ الله عذاب دی. حالانکه هغه امتحان ښا ایمان والا باندې الله عذاب نه راولي او امتحانات ډیر سخت دي. انبیای کرام ته وګوره د نبی علیہ السلام حالات په لګول ولې کنه د صحابه حالات په لګول ولې کنه که اوسړې وي چې زما ایمان تازه شي او زما ایمان برابر شي نو لګ د صحابه حالات وګوره چې پاګې کوم حالات تیر شي وي. محمد رسول الله هم فرمایل اشد البلايا علی الانبیاء فالامثل ثم الامثل. ډیر سخت د مصیبتونو او تکلیفونو نه په انبیاء راځي بیاغې ته چې څوک نږدې بیا چې هغه ته څوک نږدې ځکه قرآن کریم وی ولما یاتکم او حال دا چې لا تر اوسه ندی راغلی تاسو ته مثل الذین خلو من قبلکم حالات عجیبه پشانت داغ کسانو چې تیر شوی دي تاسو نه مخکې مستهم الباسا څنګه حالات راغلی وو دې تفسیر دی رسیدلې وی هغه دا سخته فقر او فاقه لغا تنده دې ته وی باسا والضرا او مرضونه او بیماره بعثاوی اصل کې د مال ناچاره تا او ضراوی د بدن ناچاره تا. اصل کې مصائب په دوه قسم دي مصیبتونه. یو غو مصیبتي چې هغه د سړي ذات سره تعلقي یو هغه چې د بل د طرف نه وي د کوم مصیبت چې ذات سره تعلق دي د انسان دا په دوه قسم دي کله مالی او کله بدني. ندواله ذکر کوم مستهم الباسا او ضرا اشه د نور چاره طرف نه کم تکلیفي لکه کنزل کول بدر د سپک سپورې خلاف فتوی کول هغه ته رکاوټونه جوړول دارنګ هغه پسې ډرامې جوړول دارنګ دا هغه غیبتونه کول هغه بدنامې لګول نا غیر اوس ذکر کو وزل زیلو دا خارجي تکالیف دي ښه داخلي تکالیف په دوه قسمې یو د فقر او فاقه په شکل کې د غریبې په شکل کې چې مال کمی او بل د مرض او د بیمارې په شکل کې. نو کله سره د غریبې د وجې د ناچارې د وجې د الله نه ګیله مون شي ماز الله ایمان والا داسې نه کوي ښه ایمان والا کدا سي کولی نو ګوره د صحابه او شان ترا به شي تاسو سورې احزاب را روان دي چې ټول کافر یو شوی دي او ایمان والا نور وس نشتا مسلمان فارسی رزلانو وګدو واقعیا دا هغه مشوره ورکړه ځکه دا ډېر معمر صحابي و 250 کال عمر یو اغه مشوره ورکړه چې د مدینه نګر چاپېره خندق کنو ها اوس هم دا غي آثار شته چې څوک مدینه ته لاړ شي کنه دا خندق آثار به ویني. نبی رسول سلام د صحابه سره اړم دي او صحابه باندې داسې حال چې بعد کسانو باندې د لوګي د وجه بيوشي برادر اپري بوت کوي د الله د دین کار ټول کافر وته یو شوی دي او غي غریبانان دومره په وسلو باندې کم دي نفری کم ده چې غیر چا پیره د ځان خندق وکنست له کنده وکنستا صحابه رالو نبی له سلام چې ته دا شو قتل شکلونو نه پته لګیدل چې ډیر زپلی شوی دي ډیر لوګي تندې برداشت کړی دي د دوه ورځو له درو ورځو وګی دي ښه تګی دي نبی له سلام ته یو تنوید الله رسوله مونږ خو د لوګو د لاسه په ګېډه پورې تیګي تړلې دي ځان پورې مخخته تړلې دي ځان پورې رخی تړلې دي نبی له سلام وخندل وی قتل نه د خپل لمن مبارک اوچت کړل دا سي اغیت ای چو قتل نو نبی له سلام ځان پورې وګټ تړلې په زما استاسو یو حال دی دا به څنګه مشري چې هغه په غړو زیړو کې پروتي او دا هغه کسان دا هغه تابعین دا هغه تابعدار دا هغه ملګری هغه دی حالات خرابي نه نه وګوره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شان تک نه نبی له صلوات و سلام اغي لټرنګ ورکړي عملی ټرنګ ورکړي دی عملی چې تاسو باندې بدا حالات راځي رستو بیا صحابه حال ته ورکنه چکله دا سختي برداشت کړی انما العسر یسر انما العسر یسر بیا د عمر رضی الله عنه دور کې هم دغه صحابه دي څو پکې شهیدان شو فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر خو چې کوم موجود کنه نو حال داسې دی چې د کسرا فارس دارنګې د قیصر د روم خزانی واله شوی او مسلمانان دور مالدار شو چې د لوکي بچیم د بیت المال نه تنخواه د کون دیم تنخواه یو سری به سار مال زکات راو باسي او تم زکات راو باسلو تر ماخه مې وګرځو سو پیدا نشي چې زکات یې قبول کی یو به په معنی کېږي بل به معنی کېږي دا حال جوړ شو ښه خدا پسو چې کله کړهونه او سختې او مصیبتونه راشي دا کدا مشهور قانون یاد ساته چې ان العطايا علامتن البلايا ان العطايا علامتن البلايا نعمتونه او خوشاله راحتونه اسانه دار تکلیفونو په شاګانو سوري دي وري تر سوچ دا تکلیفونه نه برداشت شي دا حالت نه بدليږي ښا او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي وللآخرة خير لك من الاولى رستو حال بستا ډیر غوري د مخکني حال ډیر بهتر وي ادا د هر موحد شان دی پاغه د عقبات راضي دا عقبات به پتا سو نه راغلي دا تکلیفونه و نه دا کړهونه و نه او بیا به هم تاسو وایي چې بس جنت کې بلټي نه دا بخا مخارزي ځکه پاغه تیر راغلی او تر دې وزلزلوا وزلزلوا او وجړه قولی شو په قسم قسم مصیبتونو زلزلوا بانواع المصائب یا زلزلوا همم زلزلوا هممهم داغي همتونه وجړه قولی شو غا الکوی اراده را لډانو ډول کړه الکوی زماغه همت چې دې کنه ناغه ګډوډ شو مره دومره سختې راشي دومره تکلیفو چې بعضی کسانو پلانی خو حوصله بیله مانا د حوصله د ماته دو خطرې ډېر تکلیف راشي مخه تا باغی راغلی دی وزل زل را بش ان شاء الله سوره احزاب کې اول سایات کې هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا په دغه میدان کې او په دغه زمانه کې او په دغه مقام کې عزمه خوشو په ایمان والا اوجړه قولې شو په سخت اوجړه قولو یو غلط لګا ده بلې غلط دشمن دی او هغه هم داسې چې ټول یو شوی دی اتحاد کړل دی اتفاق کړل دی دی غلطا وسلی خو خود کمی دی خو د خوراک سامان نشته د لوګي او تند حال له قران کریم وی وزلزلوا حتا یقول الرسول تر دې چې او بوی پیغمبر والذین آمنوا ما هو کسانو چې ایمان راول او دا عمل کوي آکی ایمان والوی متا نصر الله کله به امداد الله پیغمبر بوته وی الا ان نصر الله قریب خبر شیخ خلقو بیشک امداد دا الله نزدې دی متا نصر الله دی ته وی دا قول دی د مخکی رسول او ایمان والا خو دې تلف نشر غیر مرتب وی معنا ایمان والا به متا نصر الله تقدیم تاخير دی پکې په دې قول کې او پیغمبر به الا ان نصر الله قریب ځکه اعتراض دار دی چې متا او پاغه ځکه استعماليږي چې یو سړی په یو سیس کې شکی ارتیابی چې دا به کله نو ایمان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د نورو انبیاو تا خو دومره مضبوط ته چې غی باندې دا شکونه ناراضی نو ځکه هغه وی دا با دا غیغه متبعین وي کته کسانو دا خبره کړې چې متا نصر الله او غی به جواب ورکړي چې خفه کېږه ما ان نصر الله قریب دا الله امداد نږدې دی بس تاسو به تکلیف برداشت کړئ نو العطايا علامت البلايا د دې مصیبتونو په شا باندې سوار نعمتونه دي او تاسو قرار سي بیا لیکن دې باندې متراز دي چې عجیب کار دی ولی ایمان والا دغه څومره مضبوط ایمانو ظاهر ده چې هر نبی سره چې کوم نږدې کسانی داغه صحابه هغه ډیر یقین والا خلقی اچھا کله داغه یقین مضبوط کې قران کریم داغه د یقین تذکرې کې راوښ داغه څنګه دا خبره کولی چې متا هغه نشي ویلې دیو جنا دې کې بهتره خبره هغه چې الله مالوسی تفسیر الهمانی کې لیکلی ده چې دا متا دا طلب د نصر ده دا شک نه دی او ارتیاب نه دی متاعات النصر طلبا وتمنيا له لا شكا وارتيابا دا شک نه دی دا ارتیاب نه دی د مقام کې غي شک نه دی کړي طلب کوي دا الله نه سوال کوول شي کنه نو پیغمبر او ایمان والا به سوال کو الله تا متا نصر الله یا الله موږ ستانه امداد غواړو طلب کو موږ امداد د الله متا نصر الله دا معنی چې کله وي نا طلب کوی او سوال کولی شي د الله نه کنه یا الله موږ سره امداد وکي محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم کړه دي داغه مخکې انبیا او کړه دي چې کله مکه راغله دا مقام راغله دي نبی له صلوات و سلام بدر کې ویلي اللهم ان تهلک هذه العصابه لا تعبد في الارض یا الله کدا لوګي غونته جماعت ته ما سره درې سو ديار رس کسان دي نن دې مړ شو ختم شو نو څوک کې بستا بندگی وای شي خدای غوټي مسلمانان دي راته خدای الله نو سوال کوي کنه بل موقع کې وي نبی له سلام نو مختلف دعاګانې نقللی په داسې موکو کې چې دا الله نه به سوال کو بلکې ټول چې سوره مجاهدین دي او غي د کافر مقابله ته ولاړ دي نا غ ټول سوال کوي دا الله نه ها به شي ان شاء الله چې کله سوالوت او د جالوت جګړه ده او الله جل شانه د خپل طرف نه طالوت مقرر کو او پیغمبر اولګي دو او غي ته ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا او ملګری و سره شو ډیر لک کسان دی غسروم او چې څنګه میدان ته شو لما برزول جالوت او جنودي قالوا ربنا افرغ علينا صبرا یا الله ډیر راته کې هم صبر امداد سوال لید الله نه کنه او ثبت اقدامنا مضبوط کې قدمونه زمون په دې میدان کې پکار دی مجاهد لا چې په داسې موقع کې چې کله کافر ته مخامخ کیږي د الله نه سوال وکړي چې یا الله په دې مقام کې ما مضبوط کې او انصرنا علی القوم الکافرین او موږ له په دې کافر او غلبه راکړي نو دا طلب کړی دی ښه نو الله جل شانو د طرف نو وته ویل شو خبر شي الا ان نصر الله قریب بشکا امداد د الله نږدې دی اوس نږدې دی لږ وخت دی بیا راحت دی و دا سو وخت تاسو ټنګي تاسو ګوري کنه د محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د صحابو نو ورو په دنیا د هر نبی صحابه چې هغه تکم براهراس لاغه شاګردانی کنه نو داغه نور امت چې رستو راغلی و غي نی لیدلې هغه ته مقام کې نه رسی هغه ته مرتبه کې نه رسی نو ظاهره خبره ده چې په هغه دا سختي راتلی تکلیفونه راته په نور خو به خود راځي چې پاغي دا سفتره غلي دي سره د دینه چې داغي ایمان سمره مضبوط دی داغي منل سمره کلک دي داغي لکه یقین سمره دی او بیا هم پاغي دا راغلي دي دا حالات نو فهم ایمان والا بن راځي دې بس کوي چې حالات پیدا تراشي چې سختې دي او د تکلیف دي د کافر د طرف نه د تاسو تکلیف راشي نو دیو په داسې وخت کې نه امید کیږي یا معاذ الله قل دین ته بس فقط ګوري یا به قران او حديث په خبره کې دا به مسلمانی نه مسلمان نه دی او په شکل له مسلمان یو لیبلی مسلمانی نقلی مسلمان جعلی مسلمان او یو اصلی مسلمانی نو جعلی او نقلی او دیسی مسلمان هغه دی چې د مثال دیسی نوٹ دی د صحیح نه دی کار نه دی خو نور په دوکه کیږي ځکه دیسی نوٹ چې د نورو نوټونو صحیح نوټونو په منځ کې پروت کنه یو خوا سر تم یو نوٹ کې دی اصلی او خو تم یو کې دی په دې منځ کې ولدا جعلی راګیر کنه خلک یې رب لاله نوټونه دی په بلانه دی لګلی دوه دیرو په منځ کې په زرګونو خدا جعلی دی دغه شان د مسلمان حال لننخه چې ګوري په کومه غاړه نو ارسه ته تیار دی خو خپل دین ته نه تیار ګوره د کافر تهذیب ته تیار دی د بی حیاي چې هغه ول لونه بربندې خزه ول بربندې دې بربندې بی حیا کوي هغه ته تیار دی او هغه دین او هغه اسلام چې په دې جامه راولي د حیا او دې برابرۍ د اخلاق سموي دنه یو غیرتی انسان جوړی دنه یو خوددار سره جو هغه ته نه تیار د خودداري او د غیرت او د حیا قانون پریدي د غوړې نوړې لپاره او دا د غیرتی سړکار نه ده تموت الحره ولا تاكل بسديها اصل قزم ریخوي پسینه خوراک نه کوي معنا سو غیرتی سړی د دنیا نه دی خو د غوړې نوړې لپاره د خپل غیرت نه بربادي ولې دا خو د ګیدړ مثال لګنه دا خو د ګیدړ مثال لې چې ګیدړ اغا یرندوق دی اغوال از جل چی مومین اغا بیا تعرض نکی خواه او د مسلمان مثال خود ازمری دی غوی د نیمه گینته جون غوالم خود ازمری جون غوالم د سل کالا د گیدر جون آمینه دی پکار لکه سنگ چه ټیپو سلطان ویلیو فتح علی گنا اغوی اغا نزده وزیران ورتوی یره چی بس صلح پکار داو کافر پا مونگا بانی غلبه کلی داو دا خو گورا اصل کې دا غيو اراده او هغه اراده کې کسان او مخه ته منافقان هغه کاویری روان دي دریای کاویری ادم مما سره لویم دادی هو بس غيو سره دغه نو هغه زيونه ودو خل کنه شپه کې کسان خوې پار دور کې جعفر از بنگال صادق از دکننګي دین ننګي ایمان ننګي وطن به غیرت خلقي ناغيو لګي دو ا کمزوري زيونه ودو خل ها د مسلمانانو کمزوره کافر ته دا مسلمان وي او براینام صحیح مسلمان نه بره ها لیبلی مسلمان جعلی مسلمان دیسی مسلمان نقلی مسلمان هغه د خپل مسلمانانو کمزورې غیته کوي ناغي داغه کمزورو د طرف نه کوم مسلمان باندې راځي ها دا څنګه نیک نشی راتله اوس مغی ته پته راځي مسلمان کې دوره دم خمشتا ولی زمونږ د نیکونو زمونږ د سلف حالات غیته مخې دري چې دا څنګه خلقو چې په کومه غاله راغلی دي ناغه زه غیبی ادا څه کړنه دي تاریخ ته وګوره هغه حالات ته مخې دري خاص تاره تاریخ ناغي زیات خبر دي ته نه ګوره تا چې تراوانه غستو او غیر اغست نه غیته پتره چې مسلمان خدا سي قوم دي د دې وجه نه کمزورو د غاړې پراله اغست هغه وزیر ته وي په یاد ساته د ګیدړ د سل کال ژوند په نسبت د زمری د یوې ګنټې ژوند غوره دي مال د یوې ګنټې ژوند په کار ده خو د زمری ژوند د سل کال ژوند نه تیروم د ګیدړ ژوند د مسلمان ژوند خدا سي ژوند دي کنه په دې بده تکلیفونو نه او د مصیبتونو نه یریږي نه نه اپا دا اللہ ثانی راولی خوب دے شرط چی دائی پکی اللہ ان نصر اللہ یا اللہ دروغ ہوئی کلا و حاشا چی اللہ او فرمائل چی خبر شے بیشک احمداد دا اللہ نزدے دے دا چی اغیتے ویلیو ما تا تم نمونہ مخی تکی کنا چی دا پا ہر دور کی دا سختیر اغلی دی پا ایمان والا اللہ و سر آخر کی امداد کل دے کو لگے او ٹھنگول لگے او قتل دے مثال دا زی لگا زرگر سر راوالی سر دا سرو بے قدری نہ گئی یو زرګروم د سرو به قدر نه کوي هغه تر زرو قیمت معلوم نه ما تا ته نه دی معلوم مونږ په مېن یو او هغه ته قیمت د مارکیټ معلوم دی هغه به څنګه به قدر یو کې هغه ورته نیولې دي اړې راړې اونې اړې راړې صفا کوي سوچ کوي خالص کوي هم د قشانت الله جل شانو ایمان والا ټنګي چې دې صفا شي غل غش خره دا سيزونه دلل شي او دی او کړنګې دې مسلمانانی نبي اوبه دې زلافي چمکی کی وکناله ان نصر الله قریب یسالونک ماذا ينفقون دې ځنه چې واخلی کنه تر 242 نمبر آیته پورې دا دریم باب دې د دې حصے او په دې دریم باب کې اتلس احکام ذکر کړي او دې ته احکام وې د تدبیر المنزل د دې کې اکثر د تعلق چیرې د مالونو سره دی او د نساء سره دی د زنانو سره امور د تدبیر المنزل وته وې ځکه او بیا چې وګوري دا ټول امور غدي چې اوسړې په دې عملو کې کنا نو دې پوره پوره اسلام کې داخل شې مخ کې دخول په سلم کافه اسلام کې پوره پوره داخل شې کنا نو اسلام کې پوره پوره له داخل شې چې دې احکام باندې عملو کې چې دا کمره روان دي دا تل احکام ذکر کې دلته او دارنګي کله چې مخ کې دا خبره ذکر کړه چې جنت حاصلول دا په مشقتونو په تکلیفونو باندې کیږي نو دلته اغه تکالیف ذکر کوي کنه چې راشو ګوره دا تکلیفونه مې بتا چولې دي دا مصیبت دې دا دې دا دې دا حکم به تر سره کې دا حکم به تر سره کې چې دا احکام دې تر سره کو نو ته بر جنت مستحق شي اغه ذکر کوي دارنګه اعمال د اسلام دلته ذکر کوي دې دا پاره چې هغه واضح شي او پاره عمل وکړي شي نو په دې کې مقصد اصل کې بل اړخي چې دا غي د مخالفت نه اجتناب وکړی شي د دې وجه نه دی چې هر یو امر ګوره کنه دل اتلس واړو امور کې نو پای کې دو جهته ریزو جهته اند نو الله وی وګوره دې امر ته دې کې دو جهته دی یو جهته صحیحه ده او بل جهته فاسده ده چې کوم پکې صحیح جهت ته هغه طرف ته ترغیب ورګي او کوم چې فاسد او غلط جهت ته غلط طرف ده نو مقصد اجتناب دي دا غي نه دي دا جهت محرمه مذمومه دي ګوره ته دې نه ځان وساته يسالونك ماذا ينفقون د دې نه لومبي امر پاغا اوامرو کې ذکر کوي چې ما تاسو ته دا تلس اوامر دي تلس احکام دي يسالونك تپوس کوي دا خلقستانه ماذا ينفقون چې څه شي دي خرج کی او کم ځای خرج کی ما زاین فقون وفي اي المصارف نو عنوان د آیات سره ذکر د انفاق شرعي ذکر د انفاق او مصارف شرعيو کې او مقصود پکې څه دی ګوره بل اړه اجتناب کې د تبذير نه د اسراف نه مال به ځای ملګوي او صحیح طریقه به متعين شي کنه صحیح طریقه د انفاق سره چې کوم زینو کې الله وي چې خرج کې نه غځي کې خرج تپوس کوي دي ستانه ما زاین فقون چې سدي هغه چې دي خرج کیو کم ځای خرج کی نو قل ما انفقتم ګور د تپوس دي یو دا چې د سنه خرج کو کم قسم مال لا زم دا چې کم ځای خرج کو دا غړم بي تپوس جواب خدا دې قل ما انفقتم من خير دي من خير ته کی دغه جواب دي چې د حلال مال نه به خرج کیخه د حرام نه نه حرام الله خپل دربار کې نه قبلې الله طيب دي لا يقبل الا الطيب اغه طيب قبليخه يا ايها الذين امنوا يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ايمان ولتم ليكنه چې تاسو هم پاک خوراک کوئ نو حلال مال من خير او دا دیم جواب وکړو چې مصارف کوم دي فللوالدين ولقربين نو مصارف ذکر کړو اکثر مفسرین ویل کې مظهری وي وی سائل په دې مقام کې عامر ابن جموح رضی الله عنه دی او غد نبی علیہ السلام نه تاسو کړو چې ما ننفق من اموالنا و اين نزوها دا الله رسول موږ کم مال خرج کوو کم ځای هغه خرج کوو نو جواب دار هغه چې اسالونه کما ځای ننفقون خو الله چې غد جمع ذکر کړه دیونه چې صحابي ستانه تاسو کوو ولی دې طرف ته اشاره ده چې پکار دي چې ایمان والا داسې قسم سوالونه وکړي چې ځان پوه کې پدې باندې کنه نو دا د ټول ایمان والا د شان سره مناسب دی نو ځکه د جمع سی غزه کړه چې دا ایمان والا تاسو کوي چې ما زاین فقون سدي هغه چې دی خرج کی والا مې ان پاکو پچا به خرج کیږي مصارف سدي نو قل جواب وتوکا ما انفقتم من خیرن هغه چې خرج کوي د صح حلال مال نه فللوالدین نو د مور او پلار د پاره مور او پلار له ورکه ور مور خپل اړوم به ذکر کړو د دینه دا پته لګی دا چې ردې انفاق نه مراد انفاق واجب نه دی ولې مدینه کې خو زکات فرض شی او کنه اختلاف کوو او په دې کې چې مکه کې زکات فرض وکنه هم په کې به تر دا و چې زکات فرض خو لا مصارف نه دا مقدار نه متعین چې سمره او د سمره نه خو کفرس کا د مقام کې د زکات حکم وینو بیا به دا نه ذکر کول چې مور خپل لږه په مور خپل زکات نه کیږي فلیر والدین دا انفاق دے علاوه د زکات نه اگر چې انفاق واجب دی لکه مور خپل بډاګان شوی دی د کار کسب نه ودی دی نو پتا فرض دی لکه څنګه چې زکات در باندې فرض دی ورکول چې دای خصمانه بکې دا پتا لازم دی واجب دی فلیر والدین نو د مور خپل د پاره ولی په مخلوق کې د ټولو نه نږدې تا د مور خپل دی اغي ستاد وجود د پاره الله ظاهری باعث او سبب ګرځول دی لړومبه داغي حق دی دا الله حق پسې سمدستی د مور او پلار حق ذکر کوي مخکې تیر شي مفل الوالدين نو ذیم ول اقربین او د رشتہ دار ولي ځکه تا د چکم کسان نږدې او مور او پلار نو رشتہ دار خو غوړي جردي د وجنه تا ته نږدې دي کنه څه د مور د طرف نه دي تماماګان او اولاد او د ماسیګان اولاد او څه د پلار د طرف نه دي د پپوګان او د ترونو اولاد ځکه ول اقربین ور پسې ذکر کو او د رشتہ دارو رشتہ دارو کې بعضی غي چې داغي تا سره حق ته خو به خود ورګي خداغي نه علاوه کله چې هغه بیمار شي او داغه د خصمانه سوک نشته تعالی الله مال درکړي د زکات نه علاوه غره پتا لازم دي چې ته باغ سره امداد کې ول اقربي ول یتام او یتیمانن زکه دا محتاج دي پلار رشتنه لا نه بالغ دي کنه زکه یتیم هغه ته وي چې پلار مړی دي لا نه بالغ وي ول یتام او یتیمانان او ول مساکین او عام غریبانان لا محتاج دینو او ابن السبیل او مسافر لا یتیم خو بیا په ټولو غریبانانو کې په ټولو ضعفاو کې د ټولو نه اضعف دي ځکه دې مخکې ذکر کو او بیا عام غریبانان دي والمساکین نه ذکر کړو ابن سبیلی ولې رستو کو د ټولو ذکر دوا ضرورت وقتی دي دی خو دې مسافر شوی دي کني په وطن کې مالدار دي هلته سره پیسې شته خو دلته سره نشته وقتی ضرورت دي خو بیا محتاج دي نغله ورکا خو دې ترتیب ته خیال وساته دا نه چې مور او پلار رشتہ دار په ځای پریږدي یتیمانان او مسکینان ابن سبیل په ځای پریږدي او بللې راځي د ټول نړۍ به مور او پلار بیا رشتہ دار دي ښه چې دې وسړي خپل اورور مستحق ده دي چې غریب دي خپل خور مستحق ده دي چې غریب ده دارنګ رواره دي خورې دي رشتہ دار دي دغه په واسطه کنه او دې هغه په ځای پریږدي او بل چاله ورکی دا څومره بدبخت انسان دي ډېر بدبخت انسان چتا نزدې پر خود الله بردي بارکستانه تاسو کې تاسو مصارفو کې دا ذکر کړو چې لوالدین ولا قربي دا نو وي چې نور مسکینانو له مور کوا په دا نور مسکینانو مرتبه سلورمه وا نو چې کوم سلورمه درجه کې دي هغه د مخ کې کړو چې کوم پړم به درجه کې دي هغه د رستو کو نه دي ظلم نه وي او زو شی په غیر موځي دغه وجو چې علما او بیا په دې کې یو مسله جوړ کړی و چې دیو سړي رشتہ دار غریب دی او مسلمان دی قبل سو وجه پکې موجود یو زری مثلا رشتہ دار دی غریب دی سو سره نشتا خو فاسق فاجر دی هغه ځله مسله ده نه خو مسلمان دی دیندار دی او دی هغه پریدی په ځای باندې او بللې رسی چې دا وشو کو نشو نو ډیر علما وي به کدی زکات یې هغه مستحق دی ولې غریب هم دی مثلا او بل چاله ورکی نه غنه کیږي دغه شانت عام خیرات ته نو په عام خیرات کې د خپل رشتہ دار پریدی او بللې ورکی لری لې ورکی دته په ثواب کې ډیر کم راوي قبل فرض د کې اخلاصي اکه اخلاص پکې نه لکه نن سبا چې نمود دی نمایش دی د لپاره خلک مالونه ورکي دا لوی اختر کې سرمنی دي کنه د سرمنو د احکام خو بتا سو ریدلی دا خو د غریب حق دی په کار دي چې غته ورسي خصوصا د پیسو په شکل کې احناف دا مسله دی کلی را چې که سرمن چاله ورکې نو ورکول شي خدا مطلب نه دی چې کنه احناف وي چار چاله ورکاو نو بس ته نږدې رشتہ دار یا غریبانان دا فریق دا او د لری نه به کسان دا ځین اغیله ورکوا نه لومبه حق دا غی دی دارنګې مدرسه دا چې پای کې د دین کار کیږي نزدې نلوم به حق دا غې دي نو بیا بل لري ته ځکنه چې کله نزدې او زه دا شته چې هغه مصرف دي او تاغه نزدې مصرف پرې دي لري مصرف ته دین مونږ ته دا نو چې ګنستا خیرات نه دي شوی خیرات هو الله قبل اون کې راغه د پاره نکړه دي کې دي چې تا کې اخلاص هو الله د لسوچن د زیات ثواب درکې خوددار چې دې ثواب کې کمې راغی نزدې زره پرې خود لري لاړې مطلب زماده او چې دا چې کوم الله جل شانو ذکر کوي کنه به دې ته خیال ساتي دي ترتیب ته دی ولې نه مخکې کړو دی ولې رستو کړو ولې الله جل شانو ته ګران وځي دی مخکې کړې غیر رستو کړې هغه خبره پرې ده چې احنا فوی وو د پاره د مطلق جمع راځي وې راځي به د مطلق جمع د پاره خو دې مطلب دا لري چې راځي د مطلق جمع د پاره خو ترتیب پکې ګوره به تر دې اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق هل ته وو د جمع د پاره ده کنه د مطلق جمع د پاره نو ترتیب چا خیال اون ساتن هم کیږي وې ټیک ته خو بهتر خو دی کنه دا خو ته منه چې بهتر دی نو بهتر باندې ولي عمل نکې او غیر بهتر ته ولي دی دا خو بهتر وګڼه چې ترتیب خیال له ساتلې و ما تفعلوا من خير وردا دی شو به د فقای چې الله جل شانو مصارف ذکر کړو مور خپل نه شروع کړو په مسافر ختم کړ ابن سبیل د لارې زوی د لارې زمانه مسافر ته ایمان لازم د لارې سره ابن په معنا د ملازم د شعر ازي ابن السبيل معنی ملازم السبيل جدي په سفر کې دی لا معنی اقامه نه کړی یو سړی دی کلی تر هغه خو هغه د 15 ورځو نه سیوای را درنه د احناف په بنیاد غو مسافر نه ثابت کیږي ابه اړ دی کلی دی راشو نه د دې اراده را پاتې کېدو نه دا روز بدل ته اشاره دی روان نه مخکي د دې ابن السبيل وای ولې د لارې سره لازم شو کنه ضعیف شو د تا غ ملما وی اصل ملما ګوري دالې ښه اصل ملما داري ور دې ملما ډیر لوی حق دی نبی علیہ السلام ویلی څوک چې په الله او په آخرت ایمان لري فل یکرم اضافه د میلم دې غوړي خیال وساتي میلم دې مونږ تاسو دې ته وایو چې ته پیژنې نه میلم دې چې ته نه پیژنې نه میلم دې حالانکه دا ډیره خطرناک خبره ده نن زماستا معاشره کې پرواز کې مولا دې او که امیر دې نو مونږ میلم هغه ته وایو چې هغه ته پیژنې تعال راغله که میلم نه وی می راغلی دې پیدا کوم چې ته نه پیژنې مسافر دې دا اصل دې میلم خدا غره چې څوک پیژنې نه اذان کوم خوره سي ناغه سره خیر پکارو اغله خرج اغوانې خرچه پکارو او دا پتا لازم وا د میلم حق واجب دی ګورخه ځکه مخکې ما وی چې دا مطلب نه دی چې الله جل شان انفاق وکنه دا انفاق صرف مستحب قدر لې ټیک دا علاوه د زکات نه دی خو دې کې انفاق واجب دی دا دغه حقوق دي مثلا غلې ورکا ویرا سوتا نو مسافر هم پتا باندې حق دي غلې دا ورک ابن السبيل وما تفعلوا من خير دو هم د پکی چابوي چې صرف دغه مصارف دي وینا هر د خیر زې چې دی او پاغه کې تاسو خرچ وکړو ناغه ټولو ته شامل لې دارنګه چا بداوه هم کو چې صرف مال د الله په نوم باندې ورکې په دې مصارف کې ورکې الله بالله ثواب ورکې کې اوسړې مونږ کې اوسړې روزنه سي اوسړې اذکار کې اوسړې تلاوت کې اوسړې د دین دایې دی بیان کې اوسړې نور کارونه کې نو له هغه ته ثواب نه ملایږي نو عامه یې او ما تفعلوا من خير هغه چې کوي هر نیکی چې فإن الله به علیم نو بشک الله پاغه پوه دی ګور ما تفعلوا ما نسلا حافظ ابن کثیر مهما صدر منکم من فعل معروف فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك هر هغه نیکی چې تاسو نه صادر شو هر نیکی چې وکړه دا مو چې الله ته به پته نه کتا د شپې په تور تیار کې کړي د پتور تم کې هم الله ته پته را دغه مسلمان نظریه دا چې تک تور شپه او پای کې تک تور غټه او په تک تور ځنګل کې او پاغه تک تور نری میګی روان دی چې دروازې په نظر ناراضي الله تا داغه د خپو دا قسم معلوم دی خدای درب چې کیږي الله وي دا په حالاتو خبر دی دا صفت چاله ورکړو دی مشرکان شته په دنیا کې کنه اولیاء ولا وی شیخ عبد القادر جیلانی دا ویلی دی هغه پسې منسوب کړو چې لو ان نملتا سودا فی لیلۃ ظلما علی صخرۃ صماء وراء جبل قاف وما شعرت بها لتفطرت مرارتي شیخ عبد القادر جیلانی ویلی دی چې کایو تور مېګه پتور اشپا پتور کانی د کوی کاف د غر نه اخو روان او ماته پتهونه لګی نه زما تیخه بوچوي ماته پته لري دا وګړه غلې را صفات ورکو و شیخ دانه دی ویلی دروغ نه دا خدای الله صفات دی چې الله ته پته دا ما تفلو من خیر فإن الله به علی ما ما صدر منکم من فعل معروف فإن الله يعلم هله دا مطلب نه چې که خیر تاسو نه صادر شنه الله ته پته شته خو که شر نه صادر شنه هغه ته پته نشته نه دې کې یو جانب ذکر یو بل جانب حذفي ما تفعلوا من خير او شر کده خیر کار کوي او کده شر کوي خو دې اکتفا وي نو کله اکتفاعا اختصارا او داد فصیح کلام تقاضا ده یو جهت ذکر کې او بل جهت نه که تاسو نیکی کوي کبدي خچون کې مخ کې نیکه ذکر کړی کنه داغه سره مناسب دا و چې خیر ذکر کړی ځکه خیر ذکر کوه اغه چې کوي سني کی فإن الله به علیم نو بشک الله پاغي پوها دے ار نه کی چې دا داړو به حکم او احکام او تدبیر المنزل نه او دې کې مقصد داو چې تاسو مال د حلال مال خرج کئ او بل په مصارفو کې خرج کئ او په دې ګوري د عرب او کافر جاهلان مشرکان هم بوید لغه چې مال اغه خرج کول په کار دي چې حلالي د دې وجنه چې کله کعبه جوړول د الله کور جوړو نو باقاعده ابو جهل عتبہ شیبه وغیرہ اعلان کړو چې ګوره حلال مال برولې چا چې په شرابو غټلې چا چې په جواره غټلې چا چې په زینا غټلې هغه مال بنی او بیا غي خپل اخلاص ګوره حلال مال لا وړې خو کافر دا بل خبره ده چې د کفر د وجنه الله دا غي غني کی برباد کړه او دغه وجوه چې د کعبه عمارت پور نه شو نو حتیم ته جدا شو کنه ولې کوټه پور نه جوړېدا پیسې کمی وي غي په دې پویدل چې دا پکې شرط ته ها دا نه چې اوسړې به سود باندې مال اخلي غاڼې وکړي پر دې حق والره دا الله حق نه دی ورکړي زکات په ذمہ پاتې دي ا دې بیا لګي ير پلان کې کار مې کو دا ورته الله معاف کړي او فرض نه معاف کړي ہدایت ساته په مستحبو کته تلاوتونه کې دارنګې کته سي روزي لګې کته نور د نیکې کار کې خو چې کله ستا فرض په ذمہ پاتې دي نو په مستحبو الله تعالی ته فرض نه معاف کړي مستحبو مثال خدا سره ټیک ته قیمتي وي خدا سره قیمتي لګز جړ دغه داسې کې مدي لکه پیتل او د فرض مثال خو د سرو دی نو دا چې ته کیږي چې اوسړې ورکی پیتل او ته مدا ساتي چې زب سرالم سره به حاصلوم او د سرو قیمت به مال لګي چرتم نه فرایض نه پاتې دي لومبه فرایض تر سره کا عدل فرایض تكون عبد الناس د ټول خلقو نه زیات عبادت گزارته نه الله جل شانو دا ماته تخي چې ګوره مال صحیح ځای کې خرج کا د ملک نظام به صحیح شي او دا تدبیر احکام نه دي چې کوم دلته ذکر کړي تر سو پورې چې په دې احکام او عمل نشوي نو دا خبره یاد ساته جهاد نه کیږي جهاد نه کیږي دا مبادی دي چې کله په دې عمل وشو د مسلمان په معاشره کې په دې احکام برابر عمل لوانو نو رسو به ذکر وکړي ښا چې چې راځي پاسه jihad وکړي اوس به تاسو له الله کامیابی درکې وړه بدل درکې بیا ودا ګوره ام حسبتم آیا گمان کوئے ان تدخلوا الجنه دا چې داخل بشه جنت تا ولما یاتکم او حال دا چې لا تروس ندی راغلی تاسو ته مثل الذين خلو مثل الذين حالات عجيبه داغ کسانو پشان خلو من قبلكم چې تیر شي وی تاسو نه مخکي مستهم الباسا رسیدلی ویاغی تا سخته تکلیفونا وضورا او مرزونا وزلزل و جرقول شویو یا رسیدلی ویاغی تا ناچاره دا مال وضورا و ناچاره دا بدن وزلزل و جرقول شو حتی یقول الرسولو کردی چه او پیغمبر والذین آمنو ما او کسان چی ایمان راولو داغمل کرتی آکی متا نصر اللہ قلب امداد دا اللہ یا اللہ منصر امدادو کے الا خبر شه ان نصر الله قریب بشک امداد د الله تعالی نزدې ده يسالونک دا خلق تپوس کوي استانه ما ځاون بقون چې سړي هغه چې خرچ کیدی او په کوم ځایونو کې خرچ کی نو قول تو توایا ما انفقتم من خیرن هغه چې خرچ کوي د حلال مال نه فللوالدین د مور او پلار د پاره ولقربین او د رشتہ دارو د پاره ولیتام او یتیمانانو ته والمساکین ومسکینان ہوتا وابن السبیل ومسافر ہوتا مانا فللوالدین نو دا مور و پلار دا پارے خرچ کے غیبانے خرچ کے مصرف اغلے اور اشتدار و یتیمانان و مسکینان و مسافر او گور اللہ میں ذکر کو اشارہ ہو چھتا دا غیب ملک شبیا دا مو آئے چکنے اسم زما دے استان دے ذکر اللہ میں تملیک بانے دلالت کئی نو مور او پلار ملک دے اگر دے چھتا والاور کتا غشقا بل د مسئلہ پیدا شي ملګری زمون نږدې وی په زندګۍ کې ما پلان کیږي کې پاتې شي ما دوره دوره پیسې می ګټلې دي اوس ورونو سره جګړه راغلی ده او ما کور جوړ کو او هغه کور مور او پلار زما پکې وو تر اوسه پورې بیا غي ځان له جدا کور جوړ کو اخو لاړو او نور ورونه دی خو اخو وتل ځان له کورونه جوړ کو اوس زویم چې کور زما په پیسو باندې جوړ شوی دی مال هغه راکې تل ټیک ته چې ټول شریک دي خو مال ادا راکې ما راستا حق نه کیږي په ولې مې دا مور او پلار لور پیډی اچھا مور اپ لار لدے ور کھلل نو داغی ملک شو اچھا کل داغی ملک شو نو بیا نکی گی چرتوں ہاں یو خدا دا چھا کہا مور اپ لارم دامنی رونم دامنی چھا دا ملک نو گرزونی خدا سے جو کرو اچھا دارون بیا لوی شی و برابر شی نو دیبا گٹھا گوٹا ہو کی نو مالا براغی حسرا کی نازان لما سلا دا خدا سے حسوک نکی کنا او دا مور اپ لار حق دے انتا و مالو گلے بی کا حدیث کلا دی تو اوستا مال ستا دا مور اپ لار دی دا داغی دی نو خصوصا به دا مخ کی ذکر کو اللہ میں صراحتا پاغي داخل کو پنور نه داخل کړي ټیک دلام دلان دي لیکن داخل کړي نه دي ځکه اصل ملک د دي دي تمور او پلار دي ان تو مالو کلی دي کا زوی چې کم مال غټی کنه او پلار لې روړي دا پلار ملک شو اوس یې کاغه پټول زامنو باندې پټول کو خرج کی خرج کی کنه دا خو هغه شو دا رې دی نه وي چې دا زما و نه تو ستا مال ستا پلار دي دا چې سبا ستا بل ور غټه غټه کی او غي پلار لروړي او پلار کور کې لګي دا دا پلار ملک جوړ شوی دی ښا بیا پاغي داوی مکوې اخدمه شو خبره داغیش فللوالدین د مور او پلار د پاره ول اقربین او رشتہ دار ول یتام او یتیمانان او المساکین او غریبانان او ول سبیر او مسافر لا وما تفعلوا من خیر اغه چې کوي هر نیکی چی وی نکره رول فین الله بی علیم او نکره پسوک د نفی ګډیر تامیمی بکی فین الله بی علیم نو بشک الله پاغه پوره